metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 6 maja, minęła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent, proponując podniesienie wydatków państwa na obronność, nie konsultował tego z rządem, mówi minister Radosław Sikorski. Izraelska armia ewakuuje Palestyńczyków z Rafah przed planowanym atakiem na miasto. Lekarze ostrzegają przed kleszczami, można je przynieść także z miejskiego parku. Szef polskiej dyplomacji mówi, że prezydent Andrzej Duda nie uzgadniał z rządem propozycji podniesienia do 3% PKB minimalnych wydatków obronnych w NATO. Minister Radosław Sikorski w wywiadzie dla Polskiego Radia ocenił, że podniesienie progu mogłoby posłużyć Donaldowi Trumpowi do podważania zobowiązań wynikających z artykułu 5 sojuszu. Jeśli prawdziwe miałoby być stanowisko przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone bronią tylko tych, którzy wypełniają standard, z tym, że proszę pamiętać, że 2% jest uzgodnionym standardem, a 3 jest tylko pomysłem, to wtedy grupa krajów, która miałaby być broniona, by się radykalnie zawężyła. W tym roku aż 20 krajów NATO przekroczy próg 2% PKB na wydatki obronne. Pułap 3% przekraczają tylko USA, Polska i Grecja. Minister spraw zagranicznych był z kilkudniową wizytą w Waszyngtonie. Jak przekazał, jego rozmowy z amerykańskimi władzami dotyczyły dostaw broni dla Ukrainy oraz wykorzystania na pomoc dla Kijowa zamrożonych rosyjskich aktywów. A w Rafah na południu Strefy Gazy ruszyła ewakuacja palestyńskich cywilów, poinformowało izraelskie radio wojskowe. Siły zbrojne nie potwierdziły doniesień. Miasto, liczące we wrześniu ubiegłego roku około 275 tysięcy mieszkańców, może być obecnie domem dla nawet 1,5 miliona ludzi, bo schronili się w nim uchodźcy z innych terenów Gazy. Ewakuacja ma poprzedzić atak na miasto położone przy granicy z Egiptem. Premier Benjamin Netanyahu odrzucił wczoraj warunki Hamasu zakładające wycofanie wojsk ze Strefy Gazy w zamian za uwolnienie zakładników. Oświadczył, że przystanie na taki układ oznaczałoby utrzymanie Hamasu przy władzy w Gazie i zagrożenie dla Izraela. Robert Biedroń na czele, a na kolejnych miejscach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz i stołeczne radne. Warszawska Lewica zaprezentowała listę w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mocne listy zachęcą Polaków do głosowania 9 czerwca, mówi Robert Biedroń. Proszę zobaczyć na naszą warszawską listę, ale też na listy ogólnopolskie. Łączymy różne pokolenia. Pokazujemy, że Europa jest dla wszystkich, że na tych listach znaleźli się i bardzo doświadczeni politycy, byli premierzy i obecni europarlamentarzyści, parlamentarzyści, członkowie rządu, ale także samorządowcy, ludzie kultury, ludzie cenieni w swoich środowiskach. W zachodniopomorskim listę lewicy otwiera Włodzimierz Cimoszewicz, a w Wielkopolsce Joanna Scheuring-Wielgus. Nie lekceważ ukąszenia kleszcza, ostrzegają lekarze. Ciepły maj sprzyja spędzeniu czasu na świeżym powietrzu, a kleszcza można spotkać nie tylko w lesie, ale też na miejskim trawniku czy w parku. W ubiegłym roku odnotowano ponad 100 tysięcy przypadków chorób przenoszonych przez pajęczaki. 99% dotyczyło boreliozy. Jej objawem jest wędrujący rumień, ale wiele osób go nie zauważa, mówi biolog dr Anna Wierzbicka. Rumień wędrujący nie swędzi i nie boli. Jest czerwony i jeszcze się przemieszcza. Więc czasami można mieć wrażenie, że się źle spało albo że się człowiek odleżał z jednej strony. Dlatego bardzo wielu chorych mówi, że nigdy nie miało rumienia wędrującego, co jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Kleszcze starają się nam wpuścić razem ze swoją śliną substancje przeciwbólowe i przeciwzakrzepowe, więc my po pierwsze nie wiemy, że one są, a po drugie właśnie rumień nie ma takich objawów, które powodują, że go łatwo zauważamy. Inną poważną chorobą jest kleszczowe zapalenie mózgu. W ubiegłym roku odnotowano w Polsce ponad 500 hospitalizacji z tego powodu. Włoska państwowa telewizja i radio dziś bez serwisów informacyjnych. Strajkują dziennikarze publicznego nadawcy RAI. Związek Zawodowy Pracowników zarzuca rządowi w Rzymie wprowadzanie cenzury i próbę uczynienia z mediów publicznych narzędzia prorządowej propagandy. Przed przypadającym 25 kwietnia dniem wyzwolenia od faszyzmu i nazizmu pisarz Antonio Scurati miał w telewizji RAI wygłosić monolog poświęcony świętu. W tekście napisał, że obecny rząd jest spadkobiercą ideologii faszystowskiej i nazistowskiej, a duch faszyzmu zagraża włoskiej demokracji. Dyrekcja RAI nie zgodziła się na występ pisarza, choć monolog został odczytany przez prowadzącą program. Stąd zarzuty o wprowadzaniu cenzury przez prawicowy rząd. Premier Meloni opublikowała tekst monologu w swoich mediach społecznościowych. Poza tym dziennikarze protestują przeciw złym warunkom pracy i płacy. Dyrekcja RAI w komunikacie zarzuciła związkowcom szerzenie fake newsów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 minut po 7, a ja powiem Państwu, że wczoraj przydarzył się cud, którego byłem świadkiem, bo oglądałem wyścig Formuły 1, którego nie wygrał Max Verstappen, o czym pewnie powie też Darek Urbanowicz, bo teraz sport w trójce. Tak, formuła, ale panie przodem, jednak dam tym razem pierwszeństwo kobietom. Na początek bowiem informacje z wysp Bahama, gdzie świetnie spisały się aniołki Matusińskiego, czyli polskie sprinterki startujące w Mistrzostwach Świata Sztafet. Marika Popowicz drapała, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty Ersetic i Natalia Kaczmarek wywalczyły srebrne medale w biegu rozstawnym 4x400 metrów z czasem 3 minuty 24 sekundy i 71 setnych. Wygrały Amerykanki, które pobiegły równo 3 sekundy szybciej. Kwalifikację olimpijską wywalczyła wczoraj męska sztafeta 4x400 w składzie Maksymilian Szwed, Mateusz Rzeźniczak, Igor Bogaczyński oraz Kajetan Duszyński, zajmując w repesażu drugie miejsce z rezultatem 3 minuty 2 sekundy i 91 setnych. A teraz już zapowiadana Formuła 1 i Grand Prix Miami. Za każdym razem, faktycznie, kiedy nie wygrywa Max Verstappen, możemy mówić o niespodziance. Ty powiedziałeś o cudzie. Tak było również wczoraj na Florydzie. Na najwyższym stopniu podium stanął Brytyjczyk Lando Norris. Verstappen utrzymuje przewodnictwo w rywalizacji generalnej. Wróćmy do siatkówki i Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel przegrał w finale rozgrywek 0-3 z bezkonkurencyjnym wczoraj Itasem Trentino, mówi Jakub Popiwczak. Moje odczucie z boiska jest takie, że naprawdę cały czas byliśmy blisko, cały czas mieliśmy szansę, cały czas. Ta gra nie wyglądała może perfekcyjnie, ale wynik był na równi. I w pierwszym, i w drugim, i w trzecim secie nagle seria, 2 minuty nieuwagi, -4 i już się nie dało odwrócić żadnego z tych setów na naszą korzyść. Ale i tak wielkie brawa, drugi finał z rzędu Jastrzębskiego Węgla. W Lidze Mistrzów natomiast we włoskim finale triumfowała drużyna Joanny Wołosz-Koneliano-Volley po zwycięstwie 3-2 z Vero Volley. I na koniec jeszcze wyścig ślimaków, jakim w końcówce sezonu stała się polska ekstraklasa piłkarska Legia Warszawa. Na własnym stadionie sensacyjnie przegrała z Radomiakiem 0-3. Wcześniej Warta Poznań pokonała Widzew Łódź 2-1, a Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Liderem pozostaje Jagiellonia Białystok, a dziś jeszcze jeden mecz o 19:00. Pogoń Szczecin zagra z Puszczą Niepołomice. Piłkarze z Ekstraklasy ewidentnie w majówkowej formie, a co w pogodzie po majówce? Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. 7 stopni Celsjusza teraz w Jeleniej Górze, niemal 16 w Przemyślu. Tak krajowa amplituda temperatur wygląda o poranku i generalnie te dwa miasta często o tej porze występują na dwóch krańcach skali. W najcieplejszym momencie dnia w Jeleniej ma być stopni 15, w Przemyślu 25. Reszta kraju może spodziewać się czegoś pomiędzy, z tym, że te chłodniejsze miejsca to północ i nad morzem, a cieplej będzie na południu. Zachmurzenie ma być dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie również z rozpogodzeniami, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, no i możliwe dziś także burze z gradem. Proszę uważać po południu na wschodzie, a wieczorem także na południu Polski. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 13. Pamięć 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 859. Teraz za 777 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. i 6 dzień maja. Kartka z kalendarza filmowego mówi, że 39 lat temu premierę miał film Fabank 2, czyli Riposta. Legendarne dzieło Juliusza Machulskiego z takimi aktorami jak Jan Machulski, Bronisław Wrocławski, Witold Pyrkosz czy Leonard Pietraszak. Wszyscy zagrali w tym filmie brawurowo. Komedia kryminalna, komedia gangsterska, ale także źródło takich znakomitych haseł do używania także w życiu codziennym. No na przykład, gdy żona zadaje pytanie, można odpowiedzieć w sposób znakomity. Dlaczego ty mi nigdy nic nie mówisz? Bo cię kocham. Bo cię kocham i wszystko jasne. Kiedyś spróbowałem i zadziałało. Stanisław Perzyna, Michał Kowarski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Zapraszamy, poranna audycja w Trójce do dziewiątej. And within my stride, said I'm strong. Now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the mascara bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold. Yes, I'm cold, but not as cold as you. May rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Oh, and I'm not cold, I'm old, at least as old as you are. Niecałe 100 zł, już niedługo, być może 246, tyle ma kosztować przegląd techniczny pojazdu, a to są podwyżki już zaakceptowane przez Senacką Komisję Infrastruktury. My pytaliśmy o Państwa zdanie w tej sprawie, więc oddaję głos słuchaczom Trójki. Kiedyś były 3 stacje obsługi pojazdów i przykładowo były cały czas kolejki. Ci panowie mieli cały czas pracę przez 8 czy tam 10 godzin. Teraz jest około 10 stacji obsługi i nie wiem, jak jest z tą opłacalnością, skoro robiąc przegląd dostaję jeszcze w gratisie obiad lub

Panie Michale, pan da po heblach, o bardzo dziękuję. Jestem już na antenie, 19 minut po siódmej, a z nami dr Beata Rajba, psycholożka z Uniwersytetu Dolnośląskiego, jeśli się nie mylę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś trochę o dzieciach, ale trochę o nas samych chciałbym porozmawiać, czyli o nas dorosłych i o tym karczemnym języku. Dlaczego my w ogóle przeklinamy? Przeklinamy tak naprawdę z dwóch powodów. Jeden jest uniwersalny, czyli wyrażanie swoich emocji, swojego bólu, cierpienia, istnienia, natomiast drugi jest specyficznie polski, czyli jako przecinek. A ten przecinek to jest kwestia czysto społeczna? Tak, to jest kwestia społeczna, żeby zebrać myśli, ale też żeby się wpasować w pewne schematy. No w pewnych grupach społecznych jest to, powiedzmy, zalecane. Ale ten mechanizm, rozumiem, u dzieci wygląda nieco inaczej, no bo one jeszcze tych kompetencji społecznych chociażby nie mają tak dobrze wykształcone. Tak, nie da się ukryć, więc one mogą wyrażać swoje emocje w ten sposób, mogą badać granice tego, co wolno, czyli nas prowokować, albo na przykład mogą nie mieć świadomości, czyli gdzieś usłyszały, kolega im zaimponował i robią to samo. To jest chyba tak, że nawet zdarzają się przekleństwa czy wulgaryzmy w wykonaniu dzieci, rodziców, którzy w domu przynajmniej przy dzieciach nie przeklinają. Znam takie historie od znajomych, słyszałem wielokrotnie o tym, że nie przeklinają przy dzieciach, a tu nagle mały wyjechał z jakimś brzydkim słowem w środku przyjemnego wieczoru podczas oglądania dobranocki, więc jak się przed tym chronić? Tutaj przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, dlaczego dziecko przeklina, bo może być tak, że jemu nie starczyło zasobów słownych na to, żeby wyrazić to, jak bardzo jest zdenerwowane, jak bardzo jest złe, że po prostu to pani z matematyki dała mi niesłusznie jedynkę i jestem o to zły, nie wystarcza. Może być tak, że to dziecko właśnie nas prowokuje. W związku z tym tutaj albo spokojnie, bez większych emocji, szczególnie mniejszym dzieciom, musimy wytłumaczyć, że tak się nie robi, że to jest słowo brzydkie, nieeleganckie i u nas w domu się tak nie mówi. Ze starszym warto odbyć dłuższą rozmowę i starsze dzieci już tak naprawdę uczymy, kiedy przeklinać, dlatego że złudzeniem jest to, że jeżeli my im powiemy, że nie wolno, to one nie będą przeklinać nigdzie. Lepiej, żeby się uczyły, kiedy nie wolno przeklinać, czyli na przykład wobec osób starszych, natomiast między kolegami niech mówią tak jak koledzy. Wreszcie możemy na przykład zignorować fakt klęcia, jeżeli widzimy, że dziecko jest zburzone, bo to tylko doleje oliwy do ognia i zapytać po prostu, co się dzieje, albo umówić się tak rodzinnie na własne przekleństwa, czyli na wyrażanie emocji za pomocą takich słówek, które w jakiś sposób są naszym znakiem, że jesteśmy zdenerwowani, ale jednocześnie nie są wulgaryzmami. A jeśli pojawiają się na ustach naszych dzieci przyniesione z przedszkola czy ze szkoły słowa no, uznawane za wulgarne, ale w innych językach, dużo oczywiście angielskiego, ale także coraz więcej języka ukraińskiego można spotkać chociażby w polskich szkołach. No i czy zignorować taki przypadek, czy uznać, że to jest mniej wulgarne niż gdyby dziecko przeklinało po polsku? To na pewno nie jest mniej wulgarne i tutaj znowu wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli dziecko chce nas sprowokować, to w momencie, kiedy zareagujemy, dajemy mu oręż do ręki. Czyli mówimy mu, że to jest takie coś, co denerwuje jego rodziców, w związku z tym, czym może prowokować kłótnie. A na przykład nastolatki dążą do buntu, dlatego że to jest ich sposób tworzenia swojej tożsamości i to jest konieczny proces. Niemniej jednak nie warto się kłócić w tym momencie o rzeczy, które są nieważne. W związku z tym z nastolatkami absolutnie bym nie reagowała. Natomiast małe dziecko powinno usłyszeć, taki przedszkolak na przykład, że tak się nie mówi, bo to jest brzydkie słowo. A jeśli spojrzymy też na nas dorosłych, to czy można się oduczyć przeklinania? No jakoś trzeba wyrażać złe emocje, tylko jak to zrobić bez tych brzydkich słów? Oczywiście. Dzieci robią nie to, co im mówimy, tylko to, co widzą. W związku z tym warto mieć tą świadomość, że jeżeli my będziemy przeklinać, to dzieci też będą to robić. Tutaj bardzo dobrym sposobem jest rodzinny taryfikator za przekleństwa, czyli na przykład stawiamy słoik, który później, jak się zapełni, będzie słoikiem na przyjemności i każdego obowiązuje jakaś stawka, przy czym ona powinna być większa dla nas, bo my zarabiamy. O, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To znaczy nie, no jest dobry, ale obawiam się, że w wielu przypadkach to by się bardzo szybko, by było za dużo przyjemności z tego wszystkiego. Dokładnie tak. O sposobach na przeklinanie, także to w wykonaniu dzieci opowiadała dr Beata Rajba. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tastes like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's

Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Już prawie 30 minut po siódmej. Zaglądamy więc na polskie drogi. Maciek Sampolski, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Kłopoty z przejazdem nadal mamy na autostradzie A1. 17 km po kolizji trzech samochodów osobowych. Jeden pas w stronę Łodzi jest zablokowany. Spowolnienia pojawiły się na S8 w Warszawie. Trasa w stronę Poznania. Tutaj trzeba zdjąć nogę z gazu między węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Trzeba uważać również na A4 na dojeździe do Krakowa od strony Rzeszowa. Od węzła Targowisko do węzła Bieżanów, korek właśnie w stronę stolicy Małopolski. Na obwodnicy Krakowa również korki, to na drodze do Katowic, od węzła Kraków Południe do węzła Tyniec i nadal zostajemy na A4, ale przenosimy się w okolice Katowic. Tutaj wolniej pojedziemy między węzłami Murckowska a Brzęczkowice. Coraz większy ruch na S86, trasa Sosnowiec-Katowice, już teraz zakorkowana, przede wszystkim w stronę Katowic. Na S6 to na koniec między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe na 345 km po kolizji trzech osobówek. Jeden pas w stronę Gdyni jest nieprzejezdny. Dziękujemy. Radionawigator wróci za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Izraelska armia rozpoczęła ewakuację palestyńskich cywilów z Rafah na południu Strefy Gazy. Informuje o tym izraelskie radio wojskowe. Siły zbrojne nie potwierdziły jeszcze tych doniesień. Ewakuacja ma poprzedzić atak na miasto położone przy granicy z Egiptem. Rafah, liczące we wrześniu ubiegłego roku około 275 tysięcy mieszkańców, może być obecnie domem dla nawet 1 400 000 Palestyńczyków, którzy schronili się tam przed Izraelską ofensywą w Gazie. Jutro maturzyści rozpoczną egzaminacyjny maraton. Ponad 260 tysięcy absolwentów liceów i techników musiało wybrać minimum jeden przedmiot dodatkowy, zdawany na poziomie rozszerzonym. Najczęściej były to angielski, matematyka i geografia. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, są też przedmioty wyjątkowo rzadko wybierane. Po raz pierwszy mamy język czeski jako język mniejszości narodowej, którego nigdy wcześniej nie było i ten egzamin zadeklarowało zdawanie 4 osoby. Drugim takim przedmiotem zdawanym przez jednostki jest język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, ale też takie małe grupki to jest język łaciński i kultura antyczna, zazwyczaj około 100 osób. Historia muzyki około 300 osób. Maturzyści mogą zdawać maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych. W tym roku zdecydowało się na to około 250 osób. Do 78 wzrosła liczba ofiar powodzi w stanie Rio Grande do Sul w południowej Brazylii. 105 osób uznaje się za zaginione. Ulewy i powodzie zniszczyły drogi, odcięły dopływy elektryczności i doprowadziły do lawin błotnych. Około 115 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Rzeka Guaíba osiągnęła poziom o pół metra wyższy niż podczas historycznej powodzi z 1941 roku. Pełny serwis Trójki o 9. A 9 za 27 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. Tymczasem z informacjami ekonomicznymi przybywa Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polska wróciła do pierwszej dziesiątki krajów, które inwestorzy zagraniczni uważają za najbardziej atrakcyjne. Czytamy dziś w Pulsie Biznesu, który powołuje się na dane EY. Rok temu zajmowaliśmy miejsce 16, a obecnie 6. W pierwszej trójce mamy Francję, Niemcy i Wielką Brytanię. Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie spadła jednak w ubiegłym roku o 4%. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego trzeba będzie złożyć wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta od 1 sierpnia do 30 września. Tak przewiduje projekt ustawy, którym jutro zajmie się rząd. Co dziesiąty Polak korzysta z jednego hasła przy logowaniu do wszystkich swoich urządzeń, aplikacji i kont internetowych, poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Zdaniem ekspertów zwiększa to ryzyko wykradzenia danych. Andrzej Karpiński, szef działu bezpieczeństwa w BIG, wyjaśnia, że hasła używane do logowania się na różne strony internetowe powinny być unikalne. Przy współczesnych komputerach, przy ich mocy obliczeniowej zakłada się, że 12-13 znakowe hasła to jest absolutnie minimum. Jeżeli hasło mamy krótsze, to jesteśmy w stanie w ułamku sekundy sprawdzić dokładnie wszystkie kombinacje, a zatem złamać takie hasło. Przy tworzeniu haseł warto wykorzystać rymowanki, zwrotki piosenki albo powiedzonka z celowo wplecionym błędem albo znakiem znanym tylko nam. Wartość znajdujących się w obiegu banknotów i monet wzrosła w ciągu roku o ponad 17 miliardów złotych, do przeszło 380 miliardów na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w obiegu najwięcej mamy banknotów o nominale 100 zł, a najmniej tych o nominale 500 zł. Dolar kosztuje dziś rano 4 zł 1 grosz, euro 4,32, frank szwajcarski 4,43, a funt brytyjski 5 zł 4 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. Ekonomiczny umysł ścisły na ratunek, nie 9, a 8 będzie tą najbliższą pełną, dokładnie za 25 minut, a teraz ostrzegamy przed burzami. Razem z IMGW, który wydał ostrzeżenia dla południowej Polski, konkretnie dla rejonu na południe od Wrocławia, Częstochowy, Kielc i Lublina. Ostrzeżenia obowiązują od 15 do 1 w nocy. No właśnie, burze te z gradem to minus dzisiejszej pogody, plusem jest temperatura i przejaśnienia. Nie będzie tak ciepło jak podczas majówki, no ale ciepło. Chyba inaczej powiedzieć się nie da. Od 16 stopni na północy do 24 na południu, tylko nad morzem mniej, bo około 12 stopni Celsjusza. 24 minuty pozostały do 8. Uspokajam. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Pearl Jam Wreckage. Tak mam napisane, ale to chyba Pearl Jam Wreckage, jeśli dobrze zrozumiałem. W porannej audycji dziś rozmawiamy m.in. o przekleństwach, o wulgaryzmach, zwłaszcza tych na ustach dzieci. I Państwa komentarze, 2 2 7 3. To jest wyrażanie agresji, a ja uważam, że skoro jest zero tolerancji dla agresji fizycznej, to też powinno być zero tolerancji dla agresji słownej. Jest dużo ludzi wychowanych tak jak ja, którzy uważają, że po prostu jeśli słyszą te słowa, to czują się zranieni i uważam, że rodzice powinni uczyć takich rzeczy swoich dzieci, że to jest, że te słowa też mogą zranić, sam dźwięk takich wulgaryzmów też może zranić. Pytamy także o sposoby na naukę nieprzeklinania. Jak słyszę młodzież rozmawiającą i używającą brzydkich przerywników, to czasami podchodzę i mówię, że no taka uliczna diagnoza, że jest to fekolalia. Zastanawiają się trochę, o co chodzi. Ja mówię, to proszę sobie w Google'ach znaleźć. A w Google'ach jest bardzo dużo na temat zespołów neurologicznych, psychiatrycznych, więc może to by odstraszyło i zastanowiło trochę młodzież, czego używać, czego nie i co to znaczy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu i do zostawiania swoich komentarzy, a za chwilę przeniesiemy się tak w wersji radiowej do Gruzji. W Gruzji niezbyt ciekawa była ta majówka. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się bóle wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Aktualna sytuacja w Gruzji, śledzimy ją codziennie w ostatnich dniach, a nie wygląda to, mówiąc krótko, kolorowo, bo majówka w Polsce to grille i wypoczynek przy pięknej pogodzie, a w Gruzji protesty z udziałem dziesiątek tysięcy ludzi, protesty przeciwko forsowanej przez rząd ustawie o zagranicznych agentach. O co dokładnie chodzi i jak sytuacja w Gruzji wygląda teraz? O tym Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, bardzo gorąca politycznie majówka w Gruzji, choć to też taki okres świąteczny, bo Gruzja jest krajem prawosławnym, a wczoraj wyznawcy prawosławia mieli święto Wielkiej Nocy. No dziś kontynuują te święta i tuż przed tymi świętami w Tbilisi ogromne protesty opozycji. Bardzo brutalnie stłumione przez siły policyjne. Chodzi właśnie o tę ustawę, o której wspomniałeś, nazywaną potocznie ustawą o zagranicznych agentach, bo tak się nazywa ustawa przyjęta w 2012 roku w Rosji. W Gruzji to się teraz nazywa ustawa o podmiotach realizujących wpływy za granicę, więc jest to taka rozwodniona nazwa, ale chodzi o to samo. Organizacje pozarządowe, niezależne media, wszystkie podmioty, które korzystają choćby w 20% z zagranicznych grantów, muszą się zarejestrować właśnie jako tacy agenci za granicę, czy też podmioty będące elementami wpływu za granicę, bo no, tak to się mniej jasno w Gruzji ma nazywać. I opozycja uważa, że jest to absolutnie potężne uderzenie w niezależne media, w organizacje pozarządowe, wszystkie. Takie, które zajmują się też promowaniem zdrowego trybu życia, edukacją, nie tylko te, które w jakikolwiek sposób by miały wpływ na gruzińską politykę. Rząd natomiast twierdzi, że musi uporządkować sytuację, wskazuje, że podobne przepisy obowiązują w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych, co nie jest prawdą, bo w Unii Europejskiej takie przepisy dotyczą tylko i wyłącznie na przykład firm lobbingowych, więc no nie jest to aż tak szerokie, jak chce to wprowadzić rząd gruziński. Wszystko to dzieje się na kilka miesięcy przed wyborami i rozgrzewa bardzo mocno Gruzję. Opozycja, która była do tej pory dość niemrawa i chyba właściwie godziła się z tym, że kolejne wybory w Gruzji przegra, że partia Gruzińskie Marzenie ma takie poparcie, że nie sposób jej przynajmniej teraz odebrać władzy. Nagle ta opozycja dostała wiatr w skrzydła. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi na protestach. Nie tylko w Tbilisi, także w Kutaisi, w Batumi, w innych miastach. Czemu ci ludzie protestują? Ano dlatego, że obawiają się, że to nie pozwoli Gruzji wejść do Unii Europejskiej. O 80% gruzińskiego społeczeństwa, więc ludzie popierają opozycję i rząd chcieliby, by ich kraj dołączył w przyszłości do Unii Europejskiej. Jedna z uczestniczek protestów i działaczka społeczna, Mariam Cerdzwadze, tak tłumaczy to, czemu przychodzi na protesty. Jako człowiek, jako obywatelka Gruzji, boję się, że ta cała sprawa zmieni kurs polityki zagranicznej mojego kraju. Że zostaniemy odizolowani od Zachodu, no bo wszyscy nasi najważniejsi partnerzy z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi na czele oceniają, że ta ustawa, o ile zostanie przyjęta, zamknie przed nami wiele drzwi na świecie. Drzwi, nad otwarciem których pracowaliśmy ciężko przez wiele lat. Chodzi mi tu przede wszystkim o członkostwo w Unii Europejskiej. Ostatnie lata przyniosły tyle europejskiej współpracy, tyle nowych projektów, a teraz ta nowa ustawa może to przekreślić. Mam nadzieję, że nasi partnerzy z Zachodu nas nie porzucą, ale musimy teraz nad tym sami pracować. Protestowanie stało się naszą drugą pracą. No i te protesty się odbywają. Są bardzo brutalnie tłumione przez siły policyjne. Rząd Gruzji twierdzi, że to jest wszystko inspirowane przez zagranicę, że to jest próba zdestabilizowania Gruzji. No ale z drugiej strony to przecież ten sam rząd tak kontrowersyjną ustawę wniósł pod obrady. Ustawę, która była już w zeszłym roku wiosną prezentowana w parlamencie i też były gigantyczne protesty. Pod naciskiem tych protestów i pod naciskiem Unii Europejskiej rząd Gruzji się z tego pomysłu wycofał. Teraz do tego pomysłu powrócił. Wiele ekspertów zastanawia się, czemu? Po co? Kilka miesięcy przed wyborami tak kontrowersyjny temat. Gruzję odwiedził wysłannik Unii Europejskiej, dyrektor generalny do spraw rozszerzenia w Komisji Europejskiej Hert Jan Koopman. No i tak mówił o swojej wizycie. Dwa dni prowadziliśmy rozmowy z władzami Gruzji, z premierem tego kraju i z panią prezydent. Spotkałem się też oczywiście z opozycją i z organizacjami społecznymi i muszę przyznać, że sytuacja, jaką zastałem, jest bardzo niepokojąca. Na ulicach Tbilisi widziałem przemoc, potępiamy ją, rzecz jasna, ale martwi nas też nowa gruzińska legislacja dotycząca organizacji pozarządowych. Ona jest już po drugim czytaniu. Przyjęcie tej ustawy będzie bardzo poważną przeszkodą na drodze Gruzji do Unii Europejskiej, ale postępy we wdrażaniu 9 wskazanych przez Komisję Europejską kamieni milowych też są mizerne. Ale władze Gruzji mają jeszcze trochę czasu. Nasze rekomendacje co do negocjacji akcesyjnych z Gruzją będą powstawały do września, a opublikowane zostaną nawet w październiku czy w listopadzie. Jest więc czas, ale piłka leży obecnie wyłącznie po stronie władz Gruzji. No bo Gruzja od grudnia ma już status kandydata do Unii Europejskiej, ale wciąż nie ma decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. Ustawa o zagranicznych agentach jest w parlamencie. 17 maja ma być jej trzecie czytanie, a potem głosowanie nad tą ustawą. Prezydent Salome Zurabiszwili zapowiedziała, że ustawę zawetuje, ale rządząca Gruzją partia gruzińskie Marzenie ma większość w parlamencie i to tak dużą większość, że może to weto odrzucić. Jeśli ustawa będzie przyjęta, te relacje Gruzji z Unią Europejską naprawdę zrobią się skomplikowane. No i też spodziewamy się, że w kolejnych dniach maja te protesty w Gruzji wcale nie będą ustępowały. Będziemy się tej sprawie przyglądać w Trójce, a opowiadał o niej dziś Michał Strzałkowski. Dzięki wielkie. Porannej audycji dziś rozmawiamy m.in. o przekleństwach, o wulgaryzmach, zwłaszcza tych na ustach dzieci. I Państwa komentarze, 2 dwójki i 7 trójek. Jestem przeciwnikiem tego, żeby dzieci poniżej, nie wiem, 16 roku życia używały słów na k, ch i tak dalej. Nie powinni tak mówić, dorośli zresztą też. Ale z drugiej strony, lepiej tak takie dziecko usłyszy to w domu, niż ma się przestraszyć na ulicy, jak ktoś powie. To jest od rodziców kwestia wychowania, ale też nie unikajmy tego, że takich słów nie ma. Nie wychowujmy dzieci w bańce. Dziękuję.